Haide, haide, haide, ruke gore, ruke gore, igrajmo do zore. Haide, haide, nije svaki dan, danas ti je rođendan. Svaki dan.